τον αιώνα. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατον πατήσας και το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρισκόμαστε και με την ευχή του Γέροντα γίνεται αυτό, με την ευλογία του και με αφορμή μια συζήτηση που κάναμε για την κατάσταση της σύγχρονης στην νεολαία και γενικά στην πατρίδα μας όσον αφορά την αγνότητα, την καθαρότητα που ζητάει ο Θεός και από την άλλη μεριά την ελευθερία, ότητα, την ελευθεριότητα που έχει επικρατήσει στις ανθρώπινες σχέσεις. Και μου είπε ο Γιώργος να σας πω κάποια πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Και με τη χάρη του Θεού σκέφτηκα και εγώ να κάνω υπακοή και να μιλήσουμε για αυτό το πολύ σπουδαίο θέμα που αφορά στην αγνότητα και την καθαρότητα και της ψυχής και του σώματος. Και βλέπουμε σήμερα να έχει επικρατήσει στην πλειοψηφία των ανθρώπων μία, θα έλεγα, απαξίωση της αγνότητας και της καθαρότητας. Μία περιφρόνηση. Και από τους μεγάλους και από τους μικρούς. Ένας σύγχρονος γέροντας έλεγε ότι στους εσχάτους χρόνους η κόλαση θα γεμίσει από νέους. Θα είναι γεμάτη από νέους. Γιατί θα έχουν πέσει οι αχαλήνωτοι στις αρχικές ορέξεις τους, στις αρχικές απολαύσεις, στις αρχικές ειδονές. Και νομίζω ότι αυτή είναι η δική μας εποχή. Αυτή την εποχή ζούμε τώρα. Και ζούμε και το θάνατο των ψυχών αυτών των ανθρώπων. Και σαν πνευματικός ήθελα να σας πω ότι πολλές φορές έχω έρθει σε αντιμέτωπος με τέτοιες ψυχές που σαν αλόφρονες έρχονται να καταθέσουν τον πόνο τους έπειτα από μια αποτυχημένη σχέση. Γιατί τους εγκατέλειψε το ετερονήμιση, ας το πούμε έτσι, το υποψήφιο ετερονήμιση. Δεν είχαν γίνει ετερονήμιση, δεν είχαν γίνει ολόκληρος άνθρωπος, γιατί αυτό γίνεται μόνο μυστηριακά μέσα στο γάμο, αλλά τέλος πάντων σχεδίαζαν να γίνουν. Και γεμάτη απελπισία, γεμάτη δάκρυα, γεμάτη πόνο έρχονται για να πούν τον πόνο τους. Και όλο αυτό βεβαίως δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέπεια αυτής της μη τήρησης της εντολής του Θεού. Λέει ο Απόστολος, σε αυτόν αγνών τήρη. Να τηρείς τον εαυτό σου αγνό. Και πάλι λέει, οι γυναίκες να είναι αγνές. Μα μιλάει σε παντρεμένες γυναίκες. Και όμως τους λέει αυτό το πράγμα. Και φυσικά το ίδιο και για τους άντρες ισχύει. Γιατί η αγνότητα και η καθαρότητα βέβαια δεν είναι ένα σωματικό μέγεθος μόνο, αλλά είναι ένα μέγεθος ολόκληρης της ανθρώπινης ύπαρξης και προπάντων του νου του ανθρώπου. Σήμερα ζούμε μια απαξίωση, θα έλεγα, του ανθρώπινου σώματος, έναν ευτελισμό του ανθρώπινου σώματος. Το έχουμε κατεβάσει σαν ένα εργαλείο ειδονής, σε ένα εργαλείο απόλαυσης, και θα έλεγα και ο όλος άνθρωπος έχει απαξιωθεί και έχει γίνει πλέον ένα εργαλείο ειδονής και ένα μέσο κατανάλωσης, ένα καταναλωτικό αγαθό, το ανθρώπινο σώμα. Και πλέον δεν μιλάμε για πρόσωπα, μιλάμε για άτομα. Και οι άνθρωποι έχουν χάσει και το λογαριασμό. Πολλές φορές δεν θυμούνται και με πόσους ή με πόσες αντίστοιχα έχουν κάνει σχέση. Και ξέρετε, κάθε φορά που πετάει κανείς μια σχέση, πετάει και ένα κομμάτι της καρδιάς του. Και τελικά καταλήγει σε μια αναπηρία, η οποία είναι η χειρότερη αναπηρία του ανθρώπου, η αναπηρία του να μην μπορεί να αγαπήσει πια. Γιατί έχει εξαντληθεί αυτή η αγαπητική δύναμη που του έχει δώσει ο Θεός. Ο Θεός έχει βάλει αυτή την έλξη στα δύο φύλλα, γιατί όπως έχει και ο πατήρ Παΐσιος, αν δεν υπήρχε αυτή η έλξη, κανείς θα έκανε γάμο. Γιατί ο γάμος έχει πάρα πολλές δυσκολίες και το ξέρετε πολύ καλά. Και είναι ένας σταυρός. Είναι μια κατάσταση που απαιτεί να θυσιαστείς, να πίνεις τα πόδια του άλλου, να ταπεινωθείς σε ακραίο βαθμό, να ανεχθείς και την απαξίωση και το μίσος ακόμα μερικές φορές του συζύγου, της συζύγου, και θα πρέπει να συνεχίσεις να την αγαπάς, να τον αγαπάς. Ο Θεός έχει βάλει αυτή την έλξη, αλλά όχι για να αυτονομήσουμε την έλξη και την ειδονή και αυτή την ωραία, ας πούμε, κατάσταση που ζει ο άνθρωπος, ο, ας το πούμε, ερωτευμένος, αλλά να πάμε πέρα από αυτό στο σκοπό του γάμου. Και ποιος είναι ο σκοπός του γάμου? Είναι η θέωση, όπως και ο σκοπός του μοναχισμού. Έλεγε ένας γέροντας, τι είναι, λέει, η οικογένεια? Είναι ένα μικρό μοναστηράκι. Όπως το μεγάλο μοναστήρι πάνε οι μοναχοί, τέλος πάντων, για να βρουν τη σωτηρία της ψυχής τους, έτσι και στο μικρό μοναστηράκι της οικογένειας, για το ίδιο σκοπό παντρεύονται οι άνθρωποι. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός. Τώρα ο καθένας ξέρει για ποιο σκοπό παντρεύεται. Αλλά ο σκοπός του Θεού που έχει δώσει το γάμο είναι αυτός. Και όλοι ξέρουμε, ή τέλος πάντων πρέπει να το ξέρουμε, ότι οι προδιαγραφές μας είναι ή να λειτουργήσουμε παρθενικά ή να λειτουργήσουμε μονογαμικά. Δηλαδή, ή να ζήσεις όπως ο Χριστός και όπως πάρα πολλοί Άγιοι που δεν ήρθαν εις γάμο κοινωνία, ή να ζήσεις μονογαμικά. Από εκεί και μετά, όταν κανείς δεν τα τηρήσει αυτά και προχωρήσει σε πολλές σχέσεις, εκείνο που κερδίζει είναι τα οψόνια της αμαρτίας, τα οποία τα είπε ο Απόστολος ότι είναι ο θάνατος. Και καθόλου η γλυκιά ζωή, η Dolce Vita, όπως το λένε αυτοί οι υπέρμαχοι της τάχα της σεξουαλικής απελευθέρωσης του ανθρώπου. Οι γονείς, οι σοβαροί γονείς, είναι πρικισμένοι από το Θεό ως επιτοπλίστων με το αίσθημα της ευθύνης και ποτέ δεν εγκρίνουν αυτές τις ελεύθερες σχέσεις κατά βάθος, θα έλεγα. Αν εξαιρέσουμε αυτούς που του λέμε κουλτουριάρδες ή εξυγχρονισμένους, εντός εισαγωγικών βέβαια λέξη, οι οποίοι τα σπρώχνουν τα παιδιά στο να κάνουν τέτοιες σχέσεις, αλλά πιστεύω δεν είναι η πολλή αυτή. Και αν είναι πολλή, πάντως δεν είναι η σωστή. Γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια ερωτική αποτυχία, συμβαίνει ένας συγκλονισμός, ένα μεγάλο σπάσιμο στην ψυχή του παιδιού. Και οι γονείς φυσικά, που ενδεχομένως το έχουν γευτεί και αυτοί, αυτό το σπάσιμο, δεν θέλουν να το περάσει και το παιδί τους. Αλλά φοβάμαι ότι δεν το λέμε. Φοβάμαι ότι κάνουμε αυτό που έκαναν και οι γονείς του πρώην τυφλού σήμερα. Ενώ ξέρεις την αλήθεια, δεν την ομολογείς. Ή τη λέμε πολύ χλιαρά στα παιδιά. Και μετά, όταν αρχίζουμε να αισθανόμαστε τους κινδύνους, προσπαθούμε να τα μαζέψουμε, αλλά τότε είναι πολύ αργά. Να αρχίσεις να τα συμβουλεύεις στα 15 και στα 16 τους. Η σωστή αγωγή αρχίζει από τη στιγμή της σύλληψης ακόμα. Έχω ένα άρθρο εδώ του ενός πολύ καταξιωμένου πνευματικού, του πατρός Σαράντη Σαράντου, ο οποίος μέσα από την καρδιά του γράφει με πολύ αγάπη και με πολύ πόνο. Δεν θα το διαβάσουμε όλο, απλώς κάποια σημεία θα σχολιάσω, και το κρίνω απαραίτητο να το κάνουμε αυτό, διότι αυτή η αμαρτία, που να μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις, είναι μια πορνεία, είναι κατά εξακολούθηση πορνεία, αυτό που λένε ελεύθερες σχέσεις ή ολοκληρωμένες σχέσεις, και είναι και κάπως ωραία ονόματα αυτά που τους δίνουμε. Ουσιαστικά είναι μια βαριά καταστροφή της ανθρώπινης ύπαρξης. Γιατί λέει ο Απόστολος ότι κάθε αμαρτία είναι εκτός του σώματος, αλλά αυτή η αμαρτία είναι μέσα στο σώμα. Και όπως λέει και ο πατήρ Ποφύριος, επιφέρει μια συγκλονιστική αλλίωση στον άνθρωπο, στην ψυχοσωματική του υπόσταση. Ο κόσμος πάνω σε αυτό το θέμα έχει μεταβλητές απόψεις, και θα έλεγα ίσως και εναλλασσόμενες. Άλλοτε είναι έτσι πουριτανικός, είναι ασφικτικός, απαγορευτικός, και άλλοτε είναι τελείως το αντίθετο. Σήμερα είμαστε στη δεύτερη φάση, θα έλεγα. Πριν από 40-50 χρόνια ήταν το αντίθετο. Αλλά και τότε θα πει κανείς ότι πολλοί, αν μπορούσαν να κάνουν την αμαρτία, την κάνανε κρυφά, γιατί φοβόντουσαν την κοινωνική κατακραυγή. Πάντως ο γενικός κοινωνικός έτσι περίγυρος, θα έλεγα, βοηθούσε στο να μένουν οι άνθρωποι αγνοί και καθαροί. Και ξέρετε, όταν κανείς μείνει αγνός και φτάσει στο γάμο αγνός, όπως είναι οι προδιαγραφές του Χριστού, πολύ δύσκολα μετά θα διαλύσει το γάμο, πολύ πιο δύσκολα. Επέρχεται μία φυσιολογική, ας πούμε, ορίμανση σιγά σιγά, διότι και ο έρωτας, αυτό που λέμε, που ενώνει τους ανθρώπους, δεν είναι η τέλεια μορφή αγάπης, ξέρετε. Είναι κάτι που καλούνται οι σύζυγοι να το υπερβούν μέσα στο γάμο, μέσα στη συζυγική ζωή, και να πάνε σε μία ανώτερη μορφή αγάπης, η οποία είναι η εν Χριστώ ανιδιοτελής αγάπη, όπου πλέον αγαπάς τον άλλον όχι επειδή και εκείνος αγαπάει ή επειδή σου ανταποδίδει την αγάπη, όπως στον έρωτα ζητιέται η ανταπόδοση, αλλά τον αγαπάς ως εικόνα Χριστού, ανεξάρτητα αν ο άλλος αγαπάει ή δεν σε αγαπάει. Και αυτή είναι η σωστή μορφή, η τέλεια μορφή αγάπης. Έτσι, ενώ τα άλλα είναι πιο πολύ μια δοσοληψία, δίνω και παίρνω. Γι' αυτό και πολλές φορές, όταν δεν τα βρούμε σε αυτή τη δοσοληψία, χωρίζουμε και κρυώνουν οι καρδιές, και μπορεί να φτάσουμε και στο μίσος, και εκεί που ήταν τρελή από αγάπη κάνει κοιμά ο ένας τον άλλον πολλές φορές. Και οι σύγχρονοι, ας το πούμε, μελετητές της ψυχής της ανθρώπινης, αλλά και οι πατέρες μας το λένε και οι Άγιοι μας το έχουν πει, ότι κάθε αμαρτία αφήνει ίχνη, κάθε βίωμα αφήνει ίχνη στην ψυχή του ανθρώπου, και ειδικά αυτό το βίωμα της αποτυχημένης ερωτικής σχέσης με όλους τους ερωτικούς κραδασμούς, αφήνει ένα πολύ βαθύ βίωμα στην ψυχή. Και πολλές φορές οι κοπέλες ή τα αγόρια, λέει εδώ ο πατήρ Σαράντης, θα θυμούνται μια παλιά εντός εισαγωγικών άτυχη ερωτική του σχέση και χαίρονται για τις όμορφες στιγμές του παρελθόντος, αλλά και βαρύτερα μελαγχολούν για την ατυχή κατάληξη. Και φοβάμαι ότι όλη αυτή η αύξηση των ψυχολογικών που έχουμε στην εποχή μας, όχι κατά αποκλειστικότητα, αλλά κατά ένα μεγάλο μέρος, οφείλεται σε αυτό, στις αποτυχημένες σχέσεις, οι οποίες είναι πολλές συσσωρευμένες και συσσωρεύουν μελαγχολία στον κάθε άνθρωπο, και τελικά αυτό που είπαμε, αναπηρία, και φτάνουν τα αγόρια να πούνε δεν θέλω να δω κοπέλα, και τα κορίτσια το αντίθετο, το αντίστοιχο για τα αγόρια. Και βέβαια μέσα στην Εκκλησία, με τη χάρη του Θεού και αυτόν του παρήγορο, αν μετανοήσουνε, η ψυχή σιγά σιγά βρίσκει πάλι τη δύναμη να ζήσει. Γιατί είναι μια νέκρωση της ψυχής αυτό, αυτή η αμαρτία, όπως και κάθε αμαρτία. Αλλά ειδικά αυτή η αμαρτία, και μάλιστα μια βαριά νέκρωση, και πώς το λέμε αυτό, πώς το εκτιμάμε, από πού το τεκμέρουμε, από το πόσο κανόνα βάζουν οι πατέρες για αυτή την αμαρτία. Έτσι το έχω πει και άλλη φορά, ότι τα επιτήμια για αυτή την αμαρτία, από τη στιγμή που κανείς θα μετανοήσει, δηλαδή θα σταματήσει να αμαρτάνει, είναι για τους πατέρες 3 με 8 χρόνια. Δηλαδή τόσο χρόνο χρειάζεται η ψυχή για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά και να μπορέσει να κοινωνήσει ο άνθρωπος. Αλλιώς δεν τον ωφελεί η Θεία Κοινωνία. Και όλοι αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, αμνηστεύουν τις ελεύθερες σχέσεις, κάνουν έγκλημα, μεγάλο έγκλημα. Και μπορεί να είναι και πνευματικοί. Και σου λέει, δεν πειράζει, να νηστεύεις 40 μέρες και να κοινωνήσεις. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή δεν ωφελείται αυτός ο άνθρωπος. Γιατί είναι τελείως έξω από τις ιατρικές προδιαγραφές των πατέρων μας, οι οποίοι ήταν οι γιατροί της ψυχής. Και ξέρουν πολύ καλά πόσο χρόνο χρειάζεται μια ψυχή για να γίνει ικανή να δεχτεί τη Θεία Κοινωνία. Δεν είναι τιμωρία αυτά που λέμε επιτήμια. Νομίζω αυτό το είναι σαφές. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Αλλά είναι ο χρόνος που χρειάζεται ο άνθρωπος για να επανέλθει στην υγεία του. Όπως ένας που παθαίνει ένα βαρύ αυτοκινηστικό δυστύχημα, χρειάζεται και ένα χρόνο μερικές φορές και παραπάνω για να αποκατασταθεί, και αν αποκατασταθεί πλήρως και δεν του μείνει και κάποια αναπηρία. Ο κόσμος λοιπόν έχει εναλλασσόμενες τοποθετήσεις, αλλά η Εκκλησία, ο Χριστός μας δηλαδή, έχει πάντα την ίδια και σταθερή τοποθέτηση, γιατί ο Χριστός είναι χθες και σήμερα ο αυτός και στους αιώνες. Αλλά ποτέ δεν καταπίεσε τα μέλη της η Εκκλησία, ώστε να τηρήσουν τις προδιαγραφές του Θεού. Γιατί όταν μιλάμε για αγνότητα, μιλάμε ακριβώς για την προδιαγραφή του Θεού. Αυτή είναι η προδιαγραφή μας. Ξέρετε, όταν έπεσε ο Ιωσφόρος, συμπαρέστηκε πάρα πολλούς αγγέλους μαζί του. Και δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση τώρα των δαιμόνων, οι οποίοι είναι ξεπεσμένοι άγγελοι. Με αρχηγό αυτόν τον πάλε ποτέ υπέρκαλο άγγελο, πολύ όμορφος άγγελος, ήταν πολύ σπουδαίος και αρχηγός, αρχάγγελος ο Ιωσφόρος. Λοιπόν, και ο Θεός τότε, σε αντικατάσταση αυτών όλων των αγγέλων που έπεσαν, έφτιαξε τον άνθρωπο. Έφτιαξε τον άνθρωπο και τον βρήξε με την εικόνα του. Και του έδωσε κάτι παραπάνω από τους αγγέλους. Του έδωσε το σώμα, το οποίο δεν το έχουν οι άγγελοι. Και σε αυτό υπερτερούμε. Έτσι, οι άγγελοι έχουν νου, έχουν την εικόνα του Θεού και αυτοί, αλλά δεν έχουν σώμα. Εμάς το κατ' εικόνα είναι πληρέστερο, είμαστε τελειότεροι, θα λέγαμε. Γιατί συνδέουμε την πνευματική με την υλική φύση, τους αγγέλους και την ύλη, οι άγγελοι είναι άειλοι. Ο άνθρωπος έχει μέσα του και τα δύο στοιχεία, έχει και το πνεύμα, έχει και την ύλη. Ενώ οι άγγελοι είναι μόνο πνεύμα. Δεν έχουν αυτή την ύλη που έχει ο άνθρωπος στο ανθρώπινο σώμα. Είναι τελειότεροι, κατά κάποιον τρόπο ανώτεροι ως προς αυτό. Και αυτό το φθόνησε ο Ιωσφόρος. Τον ζήλεψε τον άνθρωπο. Γι' αυτό και έκανε το παν να τον παρασύρει μακριά από τον Θεό. Και τελικά τα κατάφερε. Έτσι έριξε τους ανθρώπους στην πτώση, στην αμαρτία. Και συνεχίζει να μας φθονεί, και γι' αυτό προσπαθεί κάθε γενιά ή δυνατόν κάθε άνθρωπο να τον αποκόψει από τον Θεό. Και απ' την άλλη έχουμε τον Χριστό μας, ο οποίος πάρα πολύ μας πονάει και πάρα πολύ μας αγαπάει και έφτασε στο σημείο να πεθάνει για μας, για να επαναφέρει στην κοινωνία του, στην Εκκλησία του, που είναι η Αγία Τριάδα, η πρώτη Εκκλησία, να επαναφέρει όλους εμάς. Η φυσιολογική ζωή είναι αυτό που ονομάζουμε Χριστοφυσιολογία. Είναι το να ζήσει κανείς παρθενικά. Έτσι, αυτό είναι το ανώτερο. Να μοιάσει στους αγγέλους, όπως θα είναι η ζωή μας μετά θάνατον, όπου δεν θα υπάρχει γάμος στην άλλη ζωή. Αλλά όταν υπάρχει αδυναμία, τότε ο Θεός δίνει αυτή την συγγνώμη στο πάθος του ανθρώπου που λέγεται γάμος. Γι' αυτό στην Εκκλησία αναγνωρίζεται, ξέρετε, ένας γάμος. Ένας και μοναδικός. Δεν υπάρχει δεύτερος γάμος. Γιατί είπαμε, είμαστε φτιαγμένοι να λειτουργήσουμε είτε παρθενικά είτε μονογαμικά. Αυτό που λέμε δεύτερος γάμος είναι μια ευλογία που παίρνουν, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι συνάπτουν δεύτερο γάμο, για να μην είναι έτσι τελείως στην παρανομία και στην πορνεία. Κάτι οικονομία το κάνει η Εκκλησία. Όταν ο άνθρωπος δεν τηρήσει αυτή τη χριστοφυσιολογία, γεμίζει με αυτές τις στενοχώριες, τις μελαγχολίες, τα άγχη, τις φοβίες, τις ανασφάλειες και, προσέξτε αυτό το τελευταίο, την απροθυμία για καινούργιες σχέσεις. Γιατί πλέον ο άνθρωπος αρχίζει να φοβάται και σου λέει, αυτό που έπαθα θα το ξαναπάθω. Και εν τω μεταξύ περνούν και τα χρόνια, αυξάνει η υπερτερή λογική σε σχέση με το συναίσθημα και ο άνθρωπος πολύ δύσκολα αποφασίζει να φτάσει στο γάμο. Όταν καταφέρουν τελικά να φτάσουν στο γάμο, όλα αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν πριν το γάμο μεταφέρονται μέσα στο γάμο. Και όλες αυτές οι προγαμίες, αμαρτωλές εμπειρίες επίσης μεταφέρονται μέσα στο γάμο. Και κανείς πολύ εύκολα διασπά μετά το δεσμά. Όταν δεν έχει μετανοήσει πραγματικά, δεν έχει σχέση με τον Θεό, εξού και τα πάρα πολλά διαζύγια, έλεγε ένας σύγχρονος έτσι κληρικός, ότι πλέον στην Εκκλησία δεν πρέπει να έχουμε γραφείο γάμων. Να βάλουμε την ταμπέλα γραφείου διαζυγίων. Βέβαια, όλη αυτή η κατάσταση και το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις σχέσεις πολλές φορές σκοτώνουν και τα παιδιά που θα προκύψουν, κάνουν έκτρωση δηλαδή, ένα άλλο μεγάλο έγκλημα απότοκο, ας πούμε, όλης αυτής της παρανομίας. Έχει και ένα θετικό, έλεγε ο κ. Παΐσιος, ότι οι χριστιανικές οικογένειες που δεν το κάνουν αυτό, ούτε σκοτώνουν τα παιδιά τους, ας το πούμε, κυριαρχούν, προάγονται μέσα στην κοινωνία και βγαίνει μια καινούργια γενιά που θα λέγαμε υγιής, ότι είναι υγιής πνευματικά. Αλλά φοβάμαι ότι και πολλοί που λέγονται χριστιανοί δεν το έχουν απολύτως και καθαρίσει μέσα τους αυτό το θέμα. Και οι λεγόμενες χριστιανικές οικογένειες δεν λένε στα παιδιά τους την αλήθεια. Γι' αυτό και τόσους χιλιάδες νέους που είχαμε στην προηγούμενη γενιά, στο κατηχητικό, τώρα τους έχουμε σαν αποτυχημένους γονείς. Των οποίων τα παιδιά δεν είναι καθόλου στην Εκκλησία. Και λέει κανείς, γιατί όλοι αυτοί πήγαν στα κατηχητικά. Όλοι αυτοί ακούγανε κηρύγματα, ήταν σε χοροδίες. Ήταν σε συλλόγους, ξέρω εγώ, αθλητικούς που φτιάχνουν οι εκκλησίες ή χορευτικά, δημοτικούς χορούς, και σήμερα τα κάνουν οι εκκλησίες. Γιατί όμως τα παιδιά μέχρι τα 18 σου λέει, μετά τα 18 πάει το παιδί, το έχασα. Ή μέχρι τα 15. Γιατί? Δεν ξέρω αν το έχετε αναρωτηθεί. Το πιο πιστεύω, πιθανό είναι ότι δεν ζήσανε τα παιδιά τον Χριστό. Γιατί δεν τον έζησαν οι γονείς. Και αυτό γιατί ο Χριστός είναι απόλυτος. Σε θέλει 100%. Δεν σε θέλει μισό-μισό ή 99%. Σε θέλει 100%. Πρέπει να τον έχεις 100% και να τον ομολογείς 100%. Όπως αυτός ο πρώην τυφλός. Αλλιώς, αν δεν τον ομολογείς, ενώ βλέπεις ποια είναι η αλήθεια, δεν την ομολογείς, σιγά-σιγά τη χάνεις. Και πόσες φορές έχω ακούσει μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεφτύσει πνευματικά. Ενώ ήταν πάρα πολλοί ζηλωτές, πηγαίνουν συνέχεια στην εκκλησία, στα νιάτα τους και φτάσανε στα γεράματά τους να υιοθετήσουν αυτές τις απόψεις περί ελευθέρων σχέσεων και σου λέει άστα παιδιά. Ή και οι ίδιοι να επιδιώκουν να κάνουν σχέσεις σε μεγάλη ηλικία. Κρίσμα, γιατί πώς χάλασε έτσι αυτός ο άνθρωπος? Έτσι ξαφνικά χάλασε? Όχι. Είναι, όπως λέει ένας γέροντας, η τεχνική του διαβόλου. Παίρνει ένα μικρό, μια μικρή κλωστή από εδώ και τραβάει σιγά σιγά και στο τέλος σου ξυλώνει όλο το πλεκτό σου και μένεις χωρίς ρούχο. Έτσι και ο διάβολος δουλεύει, ξέρετε, με πολύ μέθοδο και με πολύ επιμονή και υπομονή. Έτσι, μπορεί για χρόνια να είναι δίπλα σου και σιγά σιγά, όπως λέει ο Ιεροπαΐσιος, νομίζω το λέει, σε δουλεύει ψηλό γαζί. Και όλοι οι πατέρες το λένε, σιγά σιγά σιγά σιγά, και σε διαφθείρει και σε δηλητηριάζει. Και φτάνεις μετά να πίνεις το δηλητήριο και να μην αισθάνεσαι τίποτα, όπως ήταν αυτός ο βασιλιάς ο Μυθριδάτης, που έπαιρνε κάθε μέρα λίγο δηλητήριο και τελικά από το φόβο μήπως τον δηλητηριάσουν, και τελικά έφτασε να πίνει μεγάλες ποσότητες δηλητηρίου και να μην παθαίνει τίποτα. Μήπως κάπως έτσι μερικές φορές την παθαίνουμε και εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί? Ξέρετε, το μεγάλο κακό της δηλητηρίασης στην εποχή μας γίνεται από την τηλεόραση. Γενικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά πιο πολύ από τη τηλεόραση. Όπου πλέον δεν είναι οι βάρβαροι έξω από τα σπίτια μας, είναι μέσα στα σπίτια μας. Και μάλιστα στις παιδικές ψυχές εισβάλλουν μέσα από την τηλεόραση. Μου είχε κάνει εντύπωση και το είχα βάλει και στην ιστοσελίδα, ένα παιδάκι που έβλεπε τη μαμά του να θυμιάζει και γι' αυτό και παιχνίδι, όπως τα παιδάκια μιμούνται ας πούμε τους γονείς, είχε πάρει και αυτό ένα αντικείμενο, σαν, δεν ξέρω τι ήταν, δεν θυμάμαι τι ήταν, ένα ξυλάκι ήταν, σαν θυμιατό, και έκανε και αυτό πως θυμιάζει. Και μια μέρα η μητέρα του δεν θυμίασε και αυτό είχε πάρει το και έκανε πως θυμιάζει και έκανε όλο το σπίτι εκτός από τη γωνιά που ήταν τηλεόραση. Και του λέει η μαμά του, γιατί παιδί μου εκεί δεν θυμιάζεις? Λέει, καλά εκεί δεν βλέπεις, τι να δω, λέει. Να, εκεί είναι αυτός ο κύριος, ένας άνθρωπος λέει εκεί πέρα, ένας μαύρος με δύο κέρατα, ο οποίος δεν με αφήνει να θυμιάσω. Επάνω στην τηλεόραση κάθονται έξω από εδώ. Και δεν το επέτρεπε το παιδί να θυμιάσει. Καταλάβατε τι ζημιά γίνεται? Είναι κανονικά αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός, ο διάβολος μέσα στο κουτί του και τα κέραντά του είναι πάνω στα κεραμίδια, τα ειδικαιρές. Το λέω αυτό διότι μας κάνουν συστηματική, ξέρετε, πίεση εγκεφάλου χωρίς να το καταλαβαίνουμε, και ενώ είμαστε στην ώρα που χαλαρώνουμε, που είμαστε πολύ δεκτικοί, γιατί βέβαια μπροστά στην τηλεόραση δεν είσαι με το κουστούμι σου και έτσι πάνωπλος ας πούμε, είσαι με τις πιτζάμες ενδεχομένως, με τις παντόφλες σου, και εκεί είσαι εύκολος στο να δεχτείς ό,τι σου σερβίρουν. Και πρόσφατα έβλεπα, δεν το ξέρω ότι υπάρχει και τέτοια εκπομπή, η οικογένεια βλάπτη. Δεν το είδα στην τηλεόραση, αλλά το είδα σαν τίτλο ας πούμε, και λέω, για κοίταξε, εκεί φτάσαμε. Δηλαδή γίνεται συστηματική προσπάθεια πλέον να διαλυθεί η οικογένεια μέσα από την τηλεόραση. Και μόνο ο τίτλος είναι πολύ ας πούμε κατατοπιστικός για το που θέλουν να μας πάνε. Και από κάτω έλεγε ότι είναι εύθυμη σειρά, όπως το λένε αυτό, χιουμοριστική σειρά. Δηλαδή στο περνάνε και με το χαπάκι της, του να γελάσουμε λιγάκι. Να γελάσεις με τι δηλαδή? Με την αμαρτία, με αυτό που απαξιώνει το όνομα του Θεού. Όσοι αφελώς αμνηστεύουν τις προγαμίες σχέσεις, ασφαλώς δεν έχουν αγάπη και κατανόηση στη νέα γενιά. Και το κάνουν αυτό εν ονόματι της αγάπης και της κατανόησης. Εδώ είναι το τραγικό. Όπως και οι Φαρισαίοι του σημερινού Ευαγγελίου. Εν ονόματι της αλήθειας κυνηγούσαν τον Χριστό. Τάχατε ότι ο Χριστός δηλαδή παρέβαινε το Σάββατο. Παρανομούσε ο Χριστός, οπότε το κυνηγάμε. Και σήμερα εν ονόματι της, ας πούμε, της αγάπης στη νέα γενιά, σου λέει άστα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι αγάπη όμως αυτό, δεν είναι καθόλου αγάπη. Όταν ο άλλος γκρεμίζεται, είναι αγάπη να του πεις καλά κάνεις, για να μην τον στεναχωρήσεις και τον ανακόψεις από την πορεία του? Όχι, πρέπει να τον στεναχωρήσεις. Αν του πεις ότι μετά από εκεί είναι το χάος, εκεί που πας. Οι γονείς πιέζουν τα παιδιά, και είναι και αυτό ένα άλλο λάθος, απ' τη μια να παντρευτούν και απ' την άλλη τα εμποδίζουν να παντρευτούν. Το έχω δει πολλές φορές και είναι και αυτό σχιζοφρενικό. Απ' τη μια σου λέει, άστο παιδί καλό γύρω θα το κάνεις, μακριά από τον Πάτερ Σάββα, ας πούμε. Λοιπόν, ναι, γιατί είναι πολύ αυστηρός και μπορεί να το κάνει καλό γύρω το παιδί. Απ' την άλλη, όταν τα παιδιά θέλουν να παντρευτούν, σου λέει όχι. Γιατί? Γιατί δεν έχεις ακόμα χρήματα, δεν έχεις φτιάξει το σπίτι, δεν έχεις πάρει το πτυχίο, το μεταπτυχιακό, το διδακτορικό, δεν ξέρω τι άλλο. Και σου λέει τι θα κάνουν το παιδί? Θα συζητήσουμε μέχρι να μας επιτρέψουν να παντρευτούμε. Και σπρώχνουν οι ίδιοι γονείς τα παιδιά στην αμαρτία, και το πρόβλημα τους μόνο είναι που δεν έχουν ακόμα τα παιδιά τακτοποιηθεί. Μα πώς θα τακτοποιηθούν, όπως εσύ τα εμποδίζεις. Το ότι το παιδί δεν κοινωνάει, το ότι δεν είναι απέναντι στο Θεό, εντάξει, δεν τους νοιάζει. Το πρόβλημά τους είναι ακόμα ότι δεν έχουν τα απαραίτητα χρήματα για να κάνουν το μεγάλο γλέντι που πρέπει να κάνουν την ημέρα του γάμου, και το σπίτι και το τι θα πει ο κόσμος άμα παντρευτούν έτσι και σε τέτοια νεαρή ηλικία. Ενώ ο Ιερός Χρυσόστομος λέει συμβουλευτικά στους γονείς να τα αραβωνιάζεις τα παιδιά σου πριν το στρατό, λέει για τα αγόρια. Πριν το στρατό, δηλαδή πριν το 18, ώστε να έχει μια συγκράτηση, να μην πέσει την αμαρτία στο στρατό. Βλέπετε πόσο οι πατέρες είναι προσεκτικοί σε αυτό το θέμα. Γιατί άμα κανείς τραυματιστεί στο θέμα αυτό της αγνότητας, αυτό το τραύμα είναι πολύ βαθύ και θα το συνοδεύει μια ζωή. Και να σας πω και το άλλο, ότι σιγά σιγά έτσι όπως πάμε δεν θα έχουμε ιερείς. Και αν δεν έχεις ιερέα δεν μπορείς να σου δεις βέβαια μετά, γιατί δεν θα έχεις μυστήρια. Άμα για να δεις να κοινωνείς θα πρέπει να κάνεις 200 χιλιόμετρα, για σκεφτείτε πόσο εύκολο θα είναι. Γιατί δεν μπορείς να γίνει ένας ιερέας όταν έχει κάνει τέτοιες αμαρτίες. Αυτό που λέμε πορνεία δηλαδή. Δεν μπορείς. Δεν επιτρέπεται. Γιατί ο ιερέας είναι ένα σκεύος που δίνει στον Θεό. Μα θα πεις το παιδί έκανε εμένα, αλλά εξομολογήθηκε, μετάνιωσε. Έχει σπάσει το σκεύος, έχει ραγίσει. Μα το έχει ξανακουλήσει, εντάξει το ξανακουλάς, αλλά δεν πάει να το δώσει αυτό στο Θεό. Όπως έχεις έναν ξένο στο σπίτι σου, δεν θα τον κεράσεις με ένα ποτήρι σπασμένο και κολλημένο. Θα διαλέξεις το καλύτερο ποτήρι να του δώσεις, να τον κεράσεις. Έτσι και στο Θεό δίνουμε αυτό που είναι το τέλειο, το ακέραιο. Ο διάβολος έχει αμολύσει, θα λέγαμε, όλες τις δυνάμεις ώστε να μην υπάρξουν αγνοί νέοι. Και αγνές νέες, γιατί και νέες χρειάζονται αγνές, έτσι. Δεν μπορεί να γίνει μια κοπέλα πρεσβυτέρα αν δεν είναι αγνή. Δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται για να γίνει ένα με τον ιερέα. Και μου έλεγε ένας επίσκοπος, έχω 30-35 νέους που θέλουν να γίνουν ιερείς και δεν βρίσκουν πρεσβυτέρες. Είναι τραγικό δηλαδή αυτό. Δηλαδή αγνές κοπέλες για να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια και να μπορέσουν να χειροτονηθούν. Βλέπετε πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα, και θα έλεγα εσείς που έχετε παιδάκια να τα προσέξετε πάρα πολύ, και τα αγόρια και τα κοριτσάκια, να φυλακτούν αγνά και καθαρά. Είναι από τις κύριες φροντίδες των γονιών αυτό. Και το πρώτο που πρέπει να κάνει κανείς είναι να πετάξει τηλεόραση. Δυστυχώς τα παιδιά, πάλι από εξομολογήσεις σας το λέω, τα κάνουν αυτά που βλέπουν, τα κάνουν. Τα κάνουν και μεταξύ τους. Τα πολύ μικρά παιδιά, μην πάει ο νου σας για μεγάλα παιδιά, και 4 και 5 και 3 χρονών ακόμα. Γι' αυτό λέω στους γονείς να τα φέρετε τα παιδιά σας από τότε να εξομολογηθούν, από 3 χρονών, από 4. Για να προλάβουμε ό,τι γίνεται να προλάβουμε. Αλλά όταν εσύ τα φέρεις μόνο για εξομολόγηση και από την άλλη στο σπίτι έχεις όλα τα ισχρά, είτε στην τηλεόραση είτε στα περιοδικά, και κάποια στιγμή θα λείψεις, το παιδί θα πάει να ανοίξει και το περιοδικό και την τηλεόραση. Δεν θέλει πολύ για να δηλητηριαστεί. Βέβαια θα πεις τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε έτσι μια αποστήρωση στο περιβάλλον μας. Και μπορείς να το κάνεις, να το βάζεις το παιδί στη φυλακή, θα βγει έξω, θα τα δει έξω, ας πούμε. Ναι, αλλά άλλο να τα έχεις μέσα στο σπίτι και άλλο να τα δει έξω. Γιατί μέσα στο σπίτι μέχρι να βγει έξω θα έχει πάρει τις άμυνες του. Θα έχει υποκτήσει τα αντισώματα. Αν όμως η εχθρή είναι μέσα στο σπίτι, τότε δεν έχει καθόλου αντισώματα. Και απ' την άλλη σου λέει, βέβαια, αφού το εγκρίνει η μαμά και ο μπαμπάς, που για το παιδί είναι ο Θεός. Ο πατέρας και η μητέρα είναι το πρότυπο. Μετά τι αντιστάσεις θα έχει? Με την πρώτη πρόκληση που θα δεχθεί απ' έξω, θα πέσει στην αμαρτία. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να σας πω είναι ότι δυστυχώς πολλοί νέοι έχουν άγνοια. Και σε αυτό είμαι βέβαιος ότι φταίνει η μεγάλη. Το είπα λίγο προηγουμένως ότι δεν μιλάμε, δεν λέμε στους νέους την αλήθεια. Αντίθετα τους λέμε πάρα πολλά ψέματα. Έρχονται νέοι και ούτε καν τους περνάει από το νου τους να μου πούν ότι έχουν ελεύθερη σχέση. Έτσι μου λένε ότι μαλώνω, ξέρω εγώ, με τη μαμά μου, με τον μπαμπά μου. Και εξαντλείται εκεί, ας το πούμε, η εξομολόγησή της προς τον Θεό. Θα μου πεις τώρα, πάτερ, τι κάνεις, αποκαλύπτεις την εξομολόγηση? Όχι, δεν αποκαλύπτω. Σας λέω ανώνυμα, γενικά, αυτό που ζω πάρα πολλές φορές. Και αν δεν σκεφτώ εγώ να τους ρωτήσω μήπως έχεις ελεύθερη σχέση, μου λέει βέβαια έχω. Το θεωρεί εντελώς φυσιολογικό. Και όχι μόνο το θεωρεί αυτό φυσιολογικό, αλλά θεωρεί και τα παραφύση πράγματα φυσιολογικά. Και τις διαστροφές μέσα στις σχέσεις θεωρεί φυσιολογικές. Και λέει κανείς, γιατί, πώς φτάσαμε εκεί πέρα? Είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν έχουν τη σωστή πληροφόρηση τα παιδιά. Αντίθετα έχουν πάρα πληροφόρηση. Και τώρα βέβαια θα την έχουν από πολύ νηπιακή ηλικία, γιατί έτσι είναι τα νέα παιδαγωγικά μοντέλα. Από τα νήπια να διδάσκουμε τα παιδιά για το σεξ. Και όχι μόνο το φυσιολογικό, αλλά και τις διαστροφές, όλα να είναι, ότι όλα είναι φυσιολογικά πλέον. Και πώς να πούμε, πονάω διότι κανείς δεν διαμαρτύρεται και δεν αντιστέκεται. Ή είναι πολύ λίγοι αυτοί που αντιστέκονται. Και αφήνουμε όλους αυτούς για τους οποίους μίλησε και ο Γέροντας στο κήρυγμα να μας κάνουν κουμάντο και εμείς απασάνιστα να τα δεχόμαστε. Ήδη διάβαζα στην Αμερική, υπάρχει ένα σχέδιο κατοίκων εκπαίδευσης και πάρα πολλοί άνθρωποι το έχουν υιοθετήσει. Και ευχής έργο είναι, αλλά από μας εξετάται να έρθει και στην Ελλάδα αυτό. Γιατί όπως είναι τα σχολεία σήμερα, είναι τελείως απαράδεκτα περιβάλλοντα για να στέλνεις τα παιδιά σου εκεί πέρα. Και το χάρηκα πάρα πολύ και μάλιστα είναι συνδεδεμένοι και με μοναστήρια, ορθόδοξα μοναστήρια στην Αμερική, και πάνε τα παιδιά και κάνουν μάθημα εκεί. Και είναι μια χαρά. Φυλαγμένα. Θα πεις τι είναι θερμοκήπια, θα τα κάνουμε τα παιδιά, θα τα κλείσουν σε γυάλες? Όχι. Αλλά τουλάχιστον στην αρχή χρειάζεται λίγο. Όπως το παιδάκι στο μαράκι θα του βάλεις κάγκελα στην κούνια του, δεν τα αφήσεις να κάνει ό,τι θέλει. Αν μεγαλώσει μετά και έχει τις αντιστάσεις του, μετά δεν το φοβάσει. Την ημέρα του γάμου τους, οι νέοι που αγωνίστηκαν να εγκρατευτούν και το πέτυχαν, καθώς οι δύνατο, ακούνε τις ευχές και βιώνουν το μυστήριο ως το πρώτο μεγαλειώδες θαύμα στη ζωή τους. Πολύ ωραία φράση αυτή. Το πρώτο μεγαλειώδες θαύμα. Γιατί ο γάμος είναι μυστήριο. Δεν είναι μια κουλτουριάρικη τελετή, ας πούμε, μια φολκλωρική παράσταση, όπου θα καλέσουμε και τους βίντεο αυτούς, πώς τους λένε, να πάρουν τη θεατρική αυτή παράσταση. Είναι μυστήριο, δηλαδή έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Έρχεται, αλλά το δεχόμαστε? Το αισθανόμαστε? Είναι ερώτημα. Πώς το αισθάνονται και πόσες? Πόσοι προσεύχονται την ώρα που γίνεται το μυστήριο? Πόσοι ζουν το μυστήριο? Και πώς το βεβαιώνουν το μυστήριο? Από την άλλη μεριά, έλεγα και άλλη φορά, δεν είναι ανάγκη να έρθουν οι Τούρκοι να μας βεβαιώσουν τις εκκλησίες μας, το κάνουμε μόνοι μας πια. Δείτε πώς ντύνονται, πώς δεν ντύνονται μάλλον οι άνθρωποι, και πάνε εκεί και να προσευχηθούν τάχατες. Έχει γίνει μια κοινωνική εκδήλωση. Και αυτό το ακούς πολλές φορές δυστυχώς και από ανθρώπους που υποτίθενται της εκκλησίας. Και άλλοι ένας τέτοιος λέει, τι να κάνουμε πάτερ, λέει, κοινωνικές υποχρεώσεις. Έχω γάμο, σου λέει. Έχω να πάω σε γάμο. Το έχουμε κάνει κοινωνική υποχρέωση. Μα δεν είναι κοινωνική υποχρέωση. Είναι μυστήριο. Όπως είναι μυστήριο να πας να κοινωνήσεις. Όπως είναι μυστήριο να βαφτιστείς. Δηλαδή είναι τρόπος, προσέξτε, να πάρεις το Άγιο Πνεύμα. Αυτό θα πει μυστήριο. Να πάρεις τον Θεό. Πόσοι πάνε στο μυστήριο εκεί θα το αισθανθούν αυτό? Αν δεν έχεις τη στοιχειώδη καθαρότητα, τι Θεό θα πάρεις? Όσο Θεό παίρνει ένας που πάει να κοινωνήσει, ανεξομολόγητος, ανέστητος, επειδή του δόπει η μάνα του, που δεν ξέρει και αυτή τι γίνεται, ή επειδή είναι Μεγάλη Πέμπτη και είναι και το καλό, ή επειδή είναι το Σάββατο το βράδυ, το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ, που επιτρέπεται για όλους. Ποιος σου είπε ότι επιτρέπεται για όλους? Μεγάλο λάθος και αυτό. Όσοι όμως φτάνουν με μια καθαρότητα, έστω θα έλεγα στοιχειώδη, έστω αν παρασύρθηκαν σε αυτές τις σχέσεις, τουλάχιστον έχουν ξεμολογηθεί. Τουλάχιστον αυτό. Να έχουν ξεμολογηθεί. Να πάνε μετανιωμένοι, να πάνε ταπεινωμένοι. Εδώ βλέπεις ταπείνωση? Πού να δεις ταπείνωση? Πάμε εκεί και κορευόμαστε σαν τα πετιναράκια, έλεγε κάποιος. Έτσι και στεινόμαστε μπροστά στην κάμερα, σαν να είμαστε και κάτι πολύ σπουδαίο. Όταν φτάσουν έτσι αγνοί ή τέλος πάντων μετανοημένοι, έχουν τις προϋποθέσεις να κατανοήσουν ότι ο Χριστός είναι ο του μυστικού και αχράντου γάμου ιερουργός και του σωματικού νομοθέτης. Προσέξτε τώρα, ο γάμος είναι μυστικός, άχραντος και σωματικός. Έτσι είναι ένα μυστήριο ο γάμος. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Φοβερή φράση. Ακαλούνται δηλαδή οι σύζυγοι να εικονίσουν τη σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Ο μεν άντρας να εικονίσει το Χριστό, η δε γυναίκα την Εκκλησία. Και να έρθουν σε αυτή τη σχέση στην οποία βρίσκεται ο Χριστός με την Εκκλησία. Το τέστην σε μια διάσπαστη, τέλεια αγαπητική σχέση. Γιατί σε αυτή τη σχέση είναι ο Χριστός με την Εκκλησία. Με μια τέλεια αγάπη. Παρόλο που εμείς σαν μέλη της Εκκλησίας πολλές φορές αποσκυρτούμε ή τέλος πάντων παρεκτρεπόμαστε, ο Χριστός δεν πάβει να είναι μαζί μας. Να είναι κεφαλή μας. Δεν μας αποβάλλει από το σώμα Του αν εμείς μόνοι μας δεν φύγουμε. Έτσι καλείται να γίνει και στον άντρα με τη γυναίκα. Ακόμα και αν ο ένας από τους δύο δηλαδή αποσκυρτήσει ή τέλος πάντων παρεκτραπεί, καλείται ο άλλος να μην πάψει να είναι ενωμένος μαζί του. Να συνεχίσει να είναι ενωμένος μαζί του. Να συνεχίσει να τον αγαπάει. Και γι' αυτό είναι δρόμος για τη θέωση. Και πολύ ωραία το λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, ότι είναι μια κατοίκον εκκλησία η οικογένεια. Και γι' αυτό στοχεύουν οι άθεοι στην οικογένεια. Θέλουν να τη διαλύσουν. Γιατί ξέρετε, η οικογένεια παράγει πρόσωπα. Όταν λειτουργεί σωστά η οικογένεια, παράγει πρόσωπα. Δηλαδή ανεξάρτητους χαρακτήρες, ανθρώπους αληθινά ελεύθερους. Και δεν παράγει πρόβατα. Δεν παράγει μάζα, δεν παράγει άτομα, δεν παράγει δηλαδή υποτακτικούς της νέας τάξης πραγμάτων που να τους κάνεις ό,τι θέλεις. Και αυτό δεν το θέλουν οι instructors της νέας εποχής, δεν το θέλουν, δεν τους αρέσει. Και σου λέει, θα διαλύσουμε την οικογένεια. Γι' αυτό και λανσάρουν τα εκτρώματα, έτσι, οτιδήποτε. Γάμους ομοφυλοφίλων και χίλια δύο τέτοια παράξενα πράγματα. Και δεν ξέρω, αλλά κανείς, η κοινή λογική να βάλει, θα το καταλάβει. Πώς, ας πούμε, εξηγείται ότι όλοι μας, οι πάντες, ας πούμε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι υπέρ αυτών των πραγμάτων, υπέρ των ελεύθερων σχέσεων, υπέρ της ομοφιλοφιλίας. Δεν υπάρχει κανένας να πει το αντίθετο. Η κοινή λογική το λέει ότι όλοι αυτοί είναι κατευθυνόμενοι. Και πρόσφατα το διάβαζα ότι είναι στα δάχτυλα των δύο χεριών, 8 με 10 πολυεθνικές, οι οποίες έχουν τα ΜΜΕ όλου του κόσμου. Και εμείς νομίζουμε ότι μας λένε και νέα πράγματα ή μαθαίνουμε ειδήσεις. Μαθαίνουμε αυτά που θέλουν να μας περάσουν, την προπαγάνδα τους δηλαδή. Αν αμνηστεύσουμε τις προγραμμίες σχέσεις, εμείς οι ίδιοι οι ορθόδοξοι πιστοί και πολύ περισσότερο οι πνευματικοί, φτάνουμε στην ασυγχώρητη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και γίνεται και σε αυτό την αμαρτία, αλλά και γενικότερα γίνεται για όλες τις αμαρτίες. Τι εννοώ? Δεν μπορούμε, λέει, να ζήσουμε σήμερα χριστιανική ζωή. Δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν να μείνει αγνώστων έως σήμερα. Μα είναι δυνατόν? Αποκλείεται. Με τέτοια κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία. Αυτό είναι βλασφημία κατά το Άγιο Πνεύματος. Ξέρετε γιατί? Διότι λες ότι πλέον το Άγιο Πνεύμα δεν ενεργεί σήμερα. Δεν βοηθάει τους ανθρώπους. Άρα δεν μπορούν οι άνθρωποι να τηρήσουν τις εντολές. Και αυτή είναι η αμαρτία που δεν συγχωρείται ποτέ από τον Θεό. Το είπε ο Θεός. Όλοι συγχωρούνται εκτός από τη βλασφημία. Γιατί δεν συγχωρείται? Διότι αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος να μετανοήσει. Το θεωρεί και φυσιολογικό. Σου λέει, ελεύθερη σχέση. Φυσιολογικό είναι στην εποχή μας. Πού ζεις? Εσύ ο καλόγερος και τα λες. Για ρώτα και εμάς. Να δεις. Δεν γίνεται αυτό που λες. Αυτή είναι η βλασφημία κατά του Πνεύματος. Αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πει στο Θεό συγγνώμη. Ίσα-ίσα θα του πει, Θεέ μου, τι? Έτσι, εκεί που με έβαλες να ζήσω, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Αμνηστεύοντας κοσμικά και αμαρτωλά τις προγραμμίες σχέσεις, φτάνουμε στην ύβρη που ακόμα και οι αρχαίοι προγονείς μας στυλίτευαν και κατηγορούσαν. Έτσι, είναι μια ύβρη αυτή όλη η στάση απέναντι στον Θεό. Δηλαδή μια μεγάλη περηφάνεια. Ενώ ο Θεός μας λέει, ουμή σε ανώ, ουδου μη σε καταλείπω, δεν θα σε αφήσω. Και μόνο να με επικαλεστείς και ειδού πάρημη, είμαι δίπλα σου. Μόνο να με φωνάξεις ένα, Κύριε Λέσον, να πεις, θα δεις αμέσως την βοήθεια του Θεού. Και ιδίως στην εποχή μας, ξέρετε, έχουμε συγκλονιστικές έτσι φανερώσεις της χάρης του Θεού. Ξέρω δύο περιστατικά. Το ένα έχει γίνει σε αγόρι και το άλλο σε κορίτσι. Ελληνόπουλα. Μια παιδιά έφηβη, 19, 20 χρονών. Τα οποία αντιστάθηκαν στην σαρκική αμαρτία. Δηλαδή έφτιαξαν μια πολύ ισχυρή πρόκληση από το αντίστοιχο φύλλο να αμαρτήσουν σαρκικά και αντιστάθηκαν. Σύγχρονα περιστατικά. Και τους εμφανίστηκε ο Χριστός. Μόνο που έδειξαν αυτή τη στάση, την αντίσταση στον Θεό, που είναι πολύ μεγάλη τιμή, ξέρετε, να δεις τον Χριστό. Όχι να το δεις στον ύπνο σου, να το δεις φανερά μπροστά σου. Και δείχνει ακριβώς αυτό πόσο ο Θεός εκτιμά αυτή την αντίσταση και την ενισχύει και την επιβραβεύει. Και αν αυτοί επιτέλους το κατάφεραν, άρα όλοι μπορούμε να το καταφέρουμε. Δεν είναι καθόλου λίγες οι φορές που βρισκόμαστε σε ναυάγια νέων ανθρώπων, μπροστά σε ναυάγια νέων ανθρώπων εξαιτίας αυτών των σχέσεων. Ενέδωσαν αρχικά στις πιέσεις του εταίρου συντρόφου με την ελπίδα ότι οι προγαμίες σεξουαλικές σχέσεις θα διευκολύνουν την διαδικασία προς το γάμο. Άλλη απάτη αυτό. Αφού δεν τα βρίσκουμε, να κάνουμε σεξουαλική σχέση μήπως και βρεθούμε πιο κοντά. Και αντί να βρεθείς πιο κοντά, γίνεσαι ακόμη πιο μακριά. Γιατί ακριβώς η σεξουαλική σχέση έξω από το γάμο, χωρίς την ευλογία του Χριστού δηλαδή, είναι μια εγωιστική σχέση, μια εγωιστική πράξη. Γιατί είναι εγωιστική? Διότι στοχεύει σε σένα, στο άτομό σου, στην ειδονή που θα γευτείς εσύ, χρησιμοποιώντας τον άλλον. Τον άλλον το βλέπεις πλέον σαν ένα εργαλείο ειδονής. Το χρησιμοποιείς για να προσπορήσεις ειδονή για το άτομό σου. Και εκείνος βέβαια χρησιμοποιεί εσένα. Έτσι. Αυτό φυσικά δεν είναι αγάπη. Γι' αυτό και όχι μόνο δεν προάγεται η σχέση, αλλά χαντακώνεται. Και ευτελίζεται και η λειτουργία αυτή, που είναι θεόρθωτη η λειτουργία σεξουαλική, για να έρχονται οι άνθρωποι και να γίνονται συνδημιουργοί με τον Θεό, που είναι πολύ μεγάλη τιμή αυτό που μας κάνει ο Θεός. Λέει πολύ όμορφα ο Γεροπαίσιος, δίνουν οι γονείς το σώμα και ο Θεός την ψυχή, και έρχεται ένας καινούριος άνθρωπος. Και μου κάνει εντύπωση που οι άνθρωποι σήμερα πεισματικά το αρνούνται αυτό. Τώρα πρόσφατα που κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι, κανένας δεν είπε ότι ήταν τέσσερι άνθρωποι. Ελάχιστοι το είπαν. Όλοι μιλάγαν για τρεις ανθρώπους. Και είναι έσχος αυτό. Και όλοι οι επίσημοι, δεν ξέρω και αν και άνθρωποι της Εκκλησίας το είπαν, ότι ήταν τρεις. Δεν ήταν τρεις καθόλου, τέσσερι ήταν. Και αυτό το μωράκι ήταν ίσως το πιο αθώο από όλους. Που πήγε στον παράδεισο έτσι, αγγελάκι. Απομυθοποιείται λοιπόν και ευτελίζεται πολύ γρήγορα ολόκληρη η ερωτική λειτουργία. Έτσι και γίνεται σαν ένα τίποτα. Στη συνείδηση και του ενός και του άλλου ερωτικού συντρόφου, με αποτέλεσμα, δίχως άλλο, τη σταδιακή ψυχρότητα και τελικά το θάνατο της προγαμίας χωρίς ευλογία ερωτικής ομιλίας. Έτσι τελικά το βαριούνται και αυτό, το πετάνε και χωρίζουν. Ποτέ μα ποτέ δεν συναντήσαμε νέους δυστυχισμένους, οι οποίοι σεβάστηκαν και τήρησαν προγαμία τις εντολές του Χριστού και της Εκκλησίας. Και προσωπικά μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό, έτσι. Έρχονται μεγάλοι άνθρωποι, μου λένε, πάτερ, εγώ πατρεύτηκα μικρός, 17 χρονών, 18. Και έχουμε μια αγάπη, λέει, μα από τότε καθόλου δεν έχουμε χωρίσει, τίποτα, κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ σοφό αυτό που λέει ο λαός, να παντρευτείς μικρός ή να καλογερεύσεις μικρός, γιατί και η καλογερική είναι δύσκολη. Άμα πας μεγάλος, είναι δυσκολότερα να κόψεις το θέλημά σου, να κάνεις υπακοή. Το ίδιο και στο γάμο. Γιατί και στο γάμο καλείσαι να κάνεις υπακοή. Και όσο πιο μεγάλη ηλικία έχουν οι σύζυγοι, ας πούμε, και έρχονται σε μεγάλη ηλικία στη γάμο κοινωνία, τόσο πιο δύσκολο είναι να ταπεινωθεί ένας τον άλλον. Έχουν πλέον κατασταλαγμένες τις απόψεις τους, έχουν την προσωπικότητά τους, έχουν τα θελήματά τους ο καθένας, και εκεί είναι το δύσκολο. Πού να γίνεις ένα θέλημα με τον άλλο? Για να πετύχει ο γάμος δεν είναι απλώς να γίνεις μια σάρκα με τον άλλον. Αυτό είναι πολύ εύκολο, και στα ζώα το μόνο εύκολο. Ούτε είναι να γίνεις μια ψυχή, συναισθηματικά δηλαδή, έτσι σαν χαρακτήρας, ξέρω εγώ, να ταιριάξουμε κάπως. Η επιτυχία στο γάμο είναι να γίνεις ένα θέλημα με τον άλλον. Να έχεις το ίδιο θέλημα. Ό,τι θέλει ο ένας, να θέλει και οι άλλοι. Και το αντίστροφο. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ έξω από τον Χριστό. Γιατί αν είσαι έξω από τον Χριστό, ο καθένας έχει το δικό του θέλημα. Όταν είσαι μέσα στον Χριστό και το έτερο ρήμιση επίσης, έχουν και δύο το θέλημα του Χριστού, άρα έχουν το ίδιο θέλημα. Και τότε είναι παράδεισος. Είναι πρόγευση του παραδείσου η οικογένεια. Και είναι κάτι πολύ ευλογημένο. Και βλέπω ότι σχεδόν ολοκληρώθηκε η ώρα. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Νομίζω τα βασικά που ήθελα να σας πω σας τα είπα. αν θέλετε να συζητήσουμε πάνω σε αυτά, πολύ ευχαρίστως να πείτε ό,τι έχετε. Πάντως θέλω να σας πω την καρδιά μου ότι έκρινα σκόπο να σας το πω, γιατί πολύ πονάω και συνέχεια βλέπω τα ίδια και τα ίδια πράγματα στους νέους ανθρώπους, από τη μια μεριά που είναι καταστραμμένοι και με πάρα πολύ κατάθλιψη, και το βλέπω πολύ συχνά και όλο και να αυξάνεται αυτό το πράγμα, η κατάθλιψη στους νέους ανθρώπους, και όλο βλέπω ανθρώπους που μου λένε παίρνω ψυχοφάρμακα πάτερ και θα τα παίρνω μερικοί για όλη τη ζωή εξαιτίας αυτών των πραγμάτων. Και λες, γιατί δεν βάζουμε μυαλό? Ενώ οι πατέρες μας τα έχουν πει εδώ και 1600 χρόνια, ο Ιερός Χρυσόστομος, ας πούμε, το λέει. Και όλοι οι Άγιοι, και ο Χριστός μας πάνω απ' όλα. Σου λέει, αν δεις πονηρά, ήδη κάνεις μοιχεία στην καρδιά σου. Και εμείς λέμε τώρα, είναι αμαρτία ή δεν είναι αμαρτία? Να το συζητήσουμε. Τι να συζητήσεις? Αφού είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Μα λέει, ο τάδε δεσπότης είπε ότι δεν είναι αμαρτία. Και ο Πατριάρχης να το πει. Το θέμα είναι τι λέει η Εκκλησία, τι λέει διαχρονικά η συνείδηση της Εκκλησίας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι ερώτημα. Καταρχάς δεν είναι εκκλησία, έτσι. Ή παπισμός, να το λέμε καλύτερα παπισμός, ναι. Η καθολική, η παπική αίρεση, ας το πούμε έτσι, ναι. Δέχεται ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα. Δεν το λένε έτσι απροκάλυπτα, αλλά ουσιαστικά αυτό λένε. Όταν λένε ότι η χάρις είναι κτιστή. Η χάρις είναι η ενέργεια του Άγιου Πνεύματος, η οποία στην Αγία Γραφή ονομάζεται και Άγιο Πνεύμα. Ή και χάρις το Άγιο Πνεύματος, είναι το ίδιο. Λοιπόν, αυτό η παπική λένε ότι είναι κτίσμα, δηλαδή είναι κάτι σαν το τραπέζι, ας πούμε. Κάτι το οποίο γίνεται και ξεγίνεται, απογίνεται. Εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Αν είναι έτσι, και το Άγιο Πνεύμα πλέον ως πρόσωπο που έχει αυτή την ενέργεια, είναι και αυτό κτίσμα. Άρα λατρεύουμε ένα κτίσμα, αλλά είμαστε ειδωλολάτρες. Καταλάβατε που φτάνουμε. Η παπική είναι ειδωλολάτρες. Μιλάμε πλέον για ειδωλολατρία. Δεν μιλάμε ούτε καν για εκκλησία, ούτε για σχίσμα, τίποτα. Είναι ειδωλολατρία. Το λένε οι ίδιοι. Γι' αυτό και βρίζουν τον Άγιό μας, έτσι, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Ο οποίος κατ' εξοχήν είπε ότι η χάρις είναι άκτιστη. Η ενέργεια του Άγιου Πνεύματος δηλαδή είναι άκτιστη. Είναι Θεός δηλαδή. Είναι αδημιούργητη. Αυτό θα πει άκτιστη. Έτσι, άκτιστος είναι μόνο ο Θεός. Όλοι εμείς είμαστε κτίσματα. Είμαστε δημιουργήματα. Γι' αυτό πάλεψε ο Άγιος Παλμάς και μέχρι σήμερα τον βρίζουν και εμείς πάμε και κουβεντιάζουμε με αυτούς επί ίσης ώρες, και μόνο γι' αυτό τον λόγο δεν θα έπρεπε να κουβεντιάζουμε, που βρίζουν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Τώρα θα τους υποδεχτούμε και στην Κύπρο και λοιπά και λοιπά. Γι' αυτό και αποτυγχάνουν, ξέρετε. Και δεν υπάρχει αρετή. Καμία αρετή. Παρόλο που φαινομενικά είναι πιο αυστηρή από εμάς. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουν υποχρεωτική την αγαμία του κλήρου. Υποχρεωτική. Δηλαδή ένας παπάς δεν επιτρέπεται να είναι παντρεμένος στους παπικούς. Ξέρετε τι γίνεται τώρα. Με τα σκάνδαλα και με τη... με χίλια δυο. Γιατί είναι τελώς φυσικό, όταν λείπει η χάρη του Θεού, δεν μπορείς να κρατήσεις ούτε παρθενία, ούτε αγνότητα, ούτε τίποτα. Αλλά εμείς είμαστε οι δικολόγητοι που, ενώ έχουμε την χάρη, έχουμε το Άγιο Πνεύμα, δεν το αξιοποιούμε. Και έχουμε και πρωτιά. Δηλαδή τους έχουν ξεπεράσει αυτούς στην ανηθικότητα. Οι Έλληνες είναι πρώτοι στην ανηθικότητα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Με επίσημες στατιστικές. Λοιπόν, κάτι άλλο. Ναι. Όταν προσπαθείς το παιδί να του πεις ότι ας πούμε εμείς δεν έχουμε δουλειά στο σπίτι μας, Άρα αυτά τα παιδιά μας ξέρουν πάρα πολύ καλά όλες τις υποχρεώσεις που κυκλοφορούν. Αυτά τα ταξίδια και στο σχολείο ενημερώνονται. Τώρα και να το κάνουμε με τα μαθητά που του βάζουν εμπιστοσύνη και από το κοντρόλιο και δουλεύουν. Του εξηγήσουν το δημόσιο με αυτά τα πράγματα, σου πούμε ένα λάθο πρότυπο, του λε ότι πήγαινε το θεσμό τη οικογένεια, με φάβει όταν βλέπει το μαθητή με ανοιχτή σειρά που δίνει το πρότυπο του αγωνιού, να τη λειτουργεί, έτσι απέναντι στο κορίτσι και το κορίτσι να δουλειέ, να πάρει τον αγωνιό, όλα αυτά. Και στο τέλο, εντάξει, αλλά δεν θα μου ξέρω. Θέλω να μάθω. Κάνω. Εμείς θα πούμε την αλήθεια, θα πούμε το σωστό και από εκεί και μετά το παιδί είναι ελεύθερο. Δεν μπορεί να το αναγκάσεις να ακολουθήσει αυτό που λέει ο Χριστός. Ούτε ο Χριστός μας αναγκάζει. Έτσι, ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε ελεύθερα. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτό φταίμε κι εμείς. Δηλαδή φταίμε διότι δεν είμαστε σωστοί από την αρχή. Έτσι, η αγωγή αρχίζει. Σας έχω πει από πότε αρχίζει η αγωγή του παιδιού. Όταν εμείς, ας πούμε, δεν είμαστε σωστοί από την αρχή και στη ρίζα της ύπαρξής τους υπάρχει υπερηφάνεια, έτσι υπάρχει εγωισμός, τον οποίο εμείς τους τον θρέψαμε, οι γονείς δηλαδή, τα πρώτα δηλαδή χρόνια τους τεκύλησαν μέσα στην υπερηφάνεια, μέσα στην καινοδοξία. Μετά οι γονείς βέβαια μετάνιωσαν, άλλαξαν ζωή, αλλά από εκεί μετά η ζημιά έχει γίνει, έτσι. Έχει γίνει. Και θα πρέπει μετά να παλέψεις με τη ζημιά πρώτα που έχει γίνει στην ψυχή και θα του πεις βέβαια και την αλήθεια και ο Θεός βοηθός, θα κάνεις προσευχή πολύ. Έτσι, πολύ προσευχή. Και τίποτα δεν είναι αδύνατο βέβαια. Και η Αγία Μόνικα 30 χρόνια προσευχότανε και έβγαλε Άγιο. Πρέπει να λιώσεις την προσευχή. Θέλει γόνατα. Να ματώσουν τα γόνατα. Από την προσευχή. Και αυτό θα αγιάσει και εσένα και το παιδί. Έτσι δημιουργεί μια αγία ατμόσφαιρα. Διάβαζα για έναν σουλτάνο ο οποίος είχε στο σπίτι του, πώς το λένε αυτό το χαρέμι, το να το πούμε πώς το λένε. Είχε έναν άγιο, ένα ορθόδοξο, το είχε μέσα το παιδάκι, το οποίο έγινε προσευχή για τον σουλτάνο. Τελικά τον κατάφερε και έγινε χριστιανός ο Σουλτάνος. Δηλαδή, πιάνει πάρα πολύ η προσευχή. Αν μπορεί να αλλάξει έναν Τούρκο, πόσο μάλλον τα παιδιά μας που είναι βαφτισμένα. Μην απογοητευόμαστε. Σας έλεγα και για τη μητέρα που ξεπορτίζανε οι κόρες της και της λέγανε «Μα να μην κάνεις προσευχή γιατί μας τα χαλάς όλα». Με την προσευχή της τα χαλούσε όλα δηλαδή. Πήγανε να γλεντήσουν και δεν χαιρότησαν τίποτα. Έχει πολύ δύναμη προσευχή. Οπότε μην το βάζουμε κάτω. Απλώς να είμαστε εμείς σταθεροί και θα έλεγα άψογοι. Απέναντι στο Θεό όσο μπορούμε να είμαστε άψογοι. Και μεταξύ μας. Αν οι μεταξύ τους οι γονείς εικονίσουν την Αγία Τριάδα, οι μεγάλοι δηλαδή, αυτό ασκεί καταλυτική επίδραση στα παιδιά. Όταν υπάρχει αυτή η ενότητα του Αγίου Πνεύματος, ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα, έτσι, υπάρχει αυτή η ταύτιση του θελήματος, όπως υπάρχει στον Αγία Τριάδα, όπου και τα τρία πρόσωπα έχουν το ίδιο θέλημα. Αυτό δημιουργεί μια παραδείσια ατμόσφαιρα στο σπίτι. Και μετά το παιδάκι θα χαίρεται. Και δεν θα ξέρει γιατί χαίρεται, αλλά θα αναπαύεται στο σπίτι. Γιατί ακριβώς αυτή η αγαπητική κοινωνία των μεγάλων δημιουργεί αυτή την ατμόσφαιρα. Και το παιδάκι το έχει και το σπίτι σαν την καλύτερη του φωλιά. Και δεν θέλει να πάει ούτε έξω, ούτε να πάει να δει άλλη τηλεόραση, τίποτα. Αλλά αν το σπίτι δεν είναι έτσι, μετά σου λέει πότε να φύγω. Να πάω να δω την τηλεόραση. Μπας και παρηγορηθώ λίγο. Και προσέξτε, γεμίσει το κενό μου. Γιατί τα παιδιά έχουν κενό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κενό. Όσο δεν έχουν το Θεό, είναι κενοί. Και θα ψάξουν έναν τρόπο να το γεμίσουν το κενό. Αν δεν το γεμίσει ο πατέρας και η μάνα με τον Θεό, θα ψάξουν να βρουν τα υποκατάστατα, τα εύκολα που τους λανσάρει, ας πούμε, η σύγχρονη πραγματικότητα. Και πάλι δεν γεμίζουν και πάλι να ζητούν κάτι άλλο και πέφτουμε από τη διαστροφή σε άλλη διαστροφή και πονάμε πάρα πολύ και πονάνε και τα παιδιά μέχρι να καταλάβουμε ότι πρέπει να μετανοήσουμε. Και να πούμε όλοι πίσω, όπως έλεγε ο Πορφύριος, όλοι πίσω να φωνάξουμε. Και να γυρίσουμε πίσω, δηλαδή στον Θεό. Ναι. Ο πατέρας μίλησε για τρεις μεγάλους εχθρούς. Ραθυμία, λύθη και άγνοια. Αυτά είναι τα τρία που μας εμποδίζουν. Ραθυμία. Είμαστε βαρύοι, τεμπέλιδες. Έτσι. Ράθυμοι. Δεν ξεκινάμε. Ενώ το βλέπεις το σωστό, υπάρχει αυτό που λέγαμε πριν δύο Κυριακές, νομίζω, η δύναμη της συνήθειας. Φοβερή δύναμη αυτή. Και ενώ το βλέπεις ότι πρέπει να το κάνεις, δεν σηκώνεις να το κάνεις. Και μένεις εκεί, αγγυλωμένος, στη συνήθεια. Είναι φοβερή δύναμη της συνήθειας. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να ξεκινήσει κάποια στιγμή. Πώς θα ξεκινήσει? Πρέπει να πιστέψει. Γι' αυτό ο Χριστός πάντα ζητούσε την πίστη. Πριν κάνει καλά τους ανθρώπους, λέει πιστεύεις. Και αν πιστέψεις στον Χριστό, μετά θα πιστέψεις και στην κόλαση, ότι υπάρχει κόλαση. Και είναι το πρώτο ένασμα αυτό, για να ξεκινήσει ο άνθρωπος, να φοβηθεί την κόλαση. Από εκεί ξεκινάμε. Ο πρώτος φόβος που σε κάνει να ξεπαγώσουν τα λάδια, έτσι, να πάρει μπρος κρακ κρακ κρακ, έτσι σιγά σιγά ο κινητήρας να αρχίσει να περπατάς. Από το φόβο της κόλασης. Ο οποίος προϋποθέτει την πίστη, έτσι. Αν δεν υπάρχει πίστη, μετά δεν ξεκινάς. Τι να ξεκινήσεις, δεν έχει έννοια. Γιατί να ξεκινήσω? Ο άλλος λέει, καλά είμαι. Ζω έτσι και μ' αρέσει. Ραθυμία, το άλλο είναι η λύθη. Το ξεχνάμε. Το ξεχνάμε. Και εμείς οι ίδιοι, πάρετε τον εαυτό σας να δείτε. Μια μέρα να μην κάνετε τον κανόνα σας, την προσευχή σας, τις μετάνοιές σας, το κομποσκήνι σας, δεν κάνετε τη μελέτη την πνευματική, να δείτε πώς θα είστε την άλλη μέρα. Δεν ρίπει, ναι. Είναι σαν να μην έφαγες μια μέρα. Αν το κάνεις και δεύτερη μέρα, την τρίτη μετά θα είσαι πτώμα. Είναι η λύθη, έρχεται η λύθη, τα ξεχνάμε. Και όταν λέμε λύθη εννοούμε κυρίως τι, το Χριστό. Ξεχνάμε το Χριστό. Δεν είναι ότι, πρέπει να πούμε, ξεχνάμε κάτι, μια ιδέα. Να το έχουμε στο νου μας, να το ξεχάσουμε. Δεν έχουμε κοινωνία με τον Χριστό, χάνουμε την κοινωνία. Την ένωση με τον Χριστό. Γιατί όλα αυτά που λέμε, ο κανόνας μας, οι μετάνοιες μας, το κομποσχήνι μας, το Κύριε Ιησού Χριστέ, είναι αυτό που σε κρατάει σε κοινωνία με τον Θεό. Παίρνεις την ενέργεια του Θεού δηλαδή. Η λύθη τι είναι τώρα? Είναι το να μην είσαι σε αυτή την κοινωνία. Και είσαι πια μετά στην αναλήθεια. Άρα στο ψέμα. Δεν είσαι στην αλήθεια, δηλαδή στο Χριστό. Βλέπετε. Η αλήθεια τι σημαίνει? Το αν και λύθη, δηλαδή το αντίθετο της λύθης είναι η αλήθεια. Δηλαδή να είσαι σε κοινωνία με τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι η αλήθεια. Όταν πέσουμε στη λύθη, πέσουμε στην ακοινωνισία. Και το άλλο είναι η άγνοια, που δεν γνωρίζεις τον Θεό, δηλαδή πάλι δεν έχεις κοινωνία, γιατί γνωρίζω τον Θεό. Αυτό σημαίνει όχι απλώς έχω κάποιες εγκεφαλικές γνώσεις, αυτές τις έχουν και οι δαίμονες. Ότι υπάρχει Θεός, το ξέρουν πολύ καλά. Γιατί κάποτε τον υπηρετούσαν. Τον λάτρευαν. Και ξέρουν πολύ καλά τι είναι ο Χριστός, τι είναι η Αγία Τριάδα, τι είναι οι άγγελοι, τα πάντα τα ξέρουν. Δεν μιλάμε για αυτή τη γνώση. Μιλάμε για την βιωματική γνώση. Την κοινωνία δηλαδή. Και τη γνώση που έρχεται μέσα από την κοινωνία με τον Θεό. Όταν λοιπόν κάθε στιγμή δεν φροντίζει να έχει αυτή την κοινωνία, μετά τα χάνεις, αντιστέκεσαι στο καλό, στο φως. Μετά πέσεις στο σκοτάδι. Δεν μπορείς να είσαι κάπου ενδιάμεσα. Αν φύγεις από το φως, πας στο σκοτάδι. Είδατε το, ο Άγιος Ιωάννης τι λέει? Ήρθε το φως και οι άνθρωποι αγαπήσαν το σκοτάδι. Γιατί? γιατί ήταν πονηρά τα έργα τους. Ήταν πονηρά τα έργα τους, δηλαδή είχαν συνηθίσει σε μια κατάσταση σκοταδιού, σκοτεινών έργων. Και το φως το μισούνε, γιατί το φως τι κάνει, σπροδίδει. Προδίδει τα κακά της έργα. Και σου λέει, δεν θέλω να πάω στο φως. Δεν θέλω να ξομολογηθώ, δεν θέλω να πάω στον παπά. Δεν θέλω να πάω εκκλησία. Γιατί δεν θέλει. Γιατί δεν αντέχει. Γιατί προδίδονται τα έργα του. Τα σκοτεινά. Ναι. Το πόσο θα πιέσουμε, ανάλογα με την ηλικία. Το πόσο θα τα πιέσεις, ανάλογα με την ηλικία είναι αυτό. Και εκεί πια, με την προσευχή σου θα σε φωτίσει ο Θεός και με την συμβουλή και ενός πνευματικού, ένα παιδί που έχει μπει στην εφηβεία, δεν μπορεί να το πιέσεις. Πολύ δύσκολα και πολύ λίγο. Γι' αυτό τα πιο πολύτιμα χρόνια που μπορεί να ασκήσει αγωγή ο γονιός είναι μέχρι 10 χρονών. 9 με 10 χρόνια, τα πιο πολύτιμα χρόνια. Και τα πιο βασικά χρόνια είναι η ενδομήτρια ζωή, να ξέρετε. Η ενδομήτρια ζωή είναι και μετά τα 2-3 πρώτα χρόνια. Από εκεί και μετά το παιδάκι έχει σχεδόν διαμορφωθεί. Όχι ότι δεν γίνεται πάλι τίποτα, αλλά έχεις χάσει πολύ βασικό χρόνο αν ξεκινήσεις τότε να δίνεις αγωγή στο παιδί. Γι' αυτό λέω και στις μητέρες που είναι έγκυες να προσεύχονται πάρα πολύ, να είναι πάντα ήρεμες. Να διαβάζουν ένα ψαλμό κάθε μέρα. Να έχουν αυτή την κοινωνία με τον Χριστό. Αυτή είναι όλη η ουσία, έτσι. Τη σχέση, τη ζωντανή με τον Χριστό. Να μην θυμώνουν, να μην ταράζονται ποτέ κλπ. Αυτό θα περάσει το παιδί. Νομίζετε η Παναγία, ας πούμε, γιατί είναι Παναγία. Ήταν τυχαίο αυτό. Ήταν αναγκασμένη να είναι η Παναγία. Κάθε άλλο. Ο Χριστός δεν αναγκάζει κανέναν να είναι Άγιος. Αλλά ήταν οι γονείς της Άγιοι. Θα έλεγα Πανάγιοι. Και αν ήρθαν σε σαρκική σχέση, από υπακού ήρθαν. Είχαν μια πολύ μεγάλη αγνότητα και εγκράτεια μεταξύ τους. Και πήραν μήνυμα από τον Θεό. Και έγινε η σύλληψη με απάθεια. Και η σύλληψη ακόμα έγινε με απάθεια. Και η Αγιάννα μετά που κυοφόρησε την Παναγία μας, πώς θα ήταν, ας πούμε, στους μήνες κυοφορίας. Με πολύ προσευχή, πολύ ευλάβεια, πολύ ευχαριστία στον Θεό. Ευγνωμοσύνη κλπ. Και ο Άγιος Ιωακήμ. Και έτσι προέκυψε η Παναγία. Που την βλέπει κανείς με κοριτσάκι 3 χρονών, δεν ξέρω αν έχετε δει, με μια ωραία τοιχογραφία στο Πρωτάτο, στο Άγιο Όρος. Είναι πολύ γνωστή του Πανσέλινου. Πώς πάει η Παναγία μας στα Άγια των Αγίων, 3 χρονών. Και είναι ένα κοριτσάκι και λες ότι είναι όρημη γυναίκα. Έτσι, με μια σοβαρότητα. Είναι δυνατόν κοριτσάκι 3 χρονών να έχει οριμότητα να αφιερωθεί στον Θεό? Είναι δυνατόν? Παναγία μας. Και πάει έτσι σταθερά και μπαίνει στα Άγια των Αγίων. Αλλά αυτό οφείλεται στους γονείς. Και στην ίδια βέβαια, αλλά στη ρίζα, την πνευματική και την σωματική. Γι' αυτό αν δεν θέλετε να έχετε προβλήματα, καλλιεργήστε τον εαυτό σας. Έλεγε ο Πατήρ Πορφύριος, η λύση όλων των προβλημάτων των γονέων είναι, των παιδιών είναι ο εξαγιασμός των γονέων. Η λύση όλων των προβλημάτων των παιδιών. Να μείνουμε σε αυτά. Έλατε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατο πατήσας και Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατήσας, και έτσι της μνήμας της ζωή χαρισάμενος.